І гэта быў дзейсны сродак, бо яшчэ да канца таго года распачаўся працэс кананізацыі ягонай маці Бендысьён Альварада, чыё нятленнае цела было выстаўленае для публічнага пакланення у галоўным нефе катэдральнай базілікі. У алтарах праспявалі славу, быў адменены стан вайны з апостальскай сталіцай «Няхай жыве мір», крычалі натоўпы на народнай плошчы «Няхай жыве Бог!» крычалі яны. А ён тым часам прымаў на ўрачыстай аўдыенцыі аўдытара святой кангрэгацыі абрадаў, заступніка і сцвярджальніка веры мансіньёра Деметрыя Альдоуса, званага эрытрэйцам, якому была даручаная місія ўважліва даследаваць жыццё Бендысьён Альварада, каб не засталося ні найменшага сумневу ў доказах яе святасці. «Рабіце ўсё, што толькі пажадаеце, ойча», – сказаў ён яму, не апускаючы ягоную руку, бо адчуў імгненны давер да гэтага абісінца з жаўтавата-зялёным тварам, які любіў жыццё больш за ўсё на свеце, еў ігуанавыя яйкі, мой генерал, захапляўся пеўнімі баямі, вясёлымі мулаткамі, танчыў кумбію, як і мы, мой генерал, адна халера. Так што і самыя непрыступныя дзверы расчыняліся без лішніх слоў на яго загад, каб расследаванне адваката д'ябла не сустракала ніякіх перашкод. Бо не было нічого схаванага і не было нічога нябачнага ў яго бязмерным каралеўстве тугі, што не было б неабверджаным доказам таго, што ягоная маці, душа мая Бендысьён Альварада, была абраная лёсам для славы алтароў. Уся айчына ваша, ойча, вось маеце, і вось ён меў. Вядома ж, узброеныя сілы навялі парадак у палацы апостольскай нунцыятуры, перад якім ад самай раніцы выстраіліся незлічоныя чэргі аздароўленых пракажэннікаў, якія прыйшлі паказаць сваю новую скуру на месцы язваў. Колішнія хворыя на скокі святога Віта прыйшлі прадэманстраваць перад недаверлівымі, як яны ўцягваюць нітку ў іголку. Прыйшлі пахваліцца сваім шчасным лёсам тыя, хто разбагацеў на рулетцы, бо Бендысьён Альварада падказала ім у сне нумары. Тыя, хто атрымаў весткі ад сваіх зніклых, тыя, хто знайшоў жывымі усіх сваіх тапельцаў, тыя, хто не меў нічога, а цяпер меў усё, усе яны пазбіраліся адусюль і бясконцым патокам праходзілі праз распалены сонцам кабінет, упрыгожаны аркебузамі, якімі некалі забівалі канібалаў, і да гістарычнымі чарапахамі сэра Уолтера Рэлі, дзе нястомны эрытрэец выслухоўваў усіх, не пытаючыся, не ўмешваючыся. Мокры ад поту, безуважны да чалавека і пошасці ў стане распаду, якая збіралася ў кабінеце ў паветры. Разбаўленым дымам яго цалкам звычайных цыгарак. Падрабязна занатоўваў заявы сведкаў і прасіў іх падпісацца вось тут поўным імём або крыжыкам, або, як вы, мой генерал, адбіткам пальца, усё роўна як. І яны падпісваліся, заходзіў наступны, такі самы, як папярэдні. «У мяне былі сухота, ойча», – казаў той. «У мяне былі сухоты», – запісваў рэтрэец. «А цяпер паслухайце, як я паю». «Я быў імпатэнт, ойча, а цяпер паглядзіце, як я хаджу цэлы дзень». «Я быў імпатэнт», – запісваў он невыводным чарнілам, каб яго дэталёвы запіс ніхто не выправіў да сканчання чалавечага рода. «У мяне быў нейкі жывы звер у жываце, ойча». «У мяне быў нейкі жывы звер», – безлітасна пісаў ён, узбуджаны моцнай кавай, атручаны ёлкім тытунём цыгаркі, якую ён кожны раз запаліваў ад папярэдняй. Расхрыстаны, як матрос, сапраўдны мужык гэты поп. Так, пане, сапраўдны мужык, кожнаму сваё. Працаваў без перадыху, нічога не еў, каб не траціць час, аж да самай ночы, але нават і тады ён не даваў сабе адпачынку, а ішоў умыцца і з'яўляўся ў партовых корчмах у сваёй палатнянай сутане, залапленай квадратнымі латкамі. І он прыходзіў насмерць згаладалы, сядаў за доўгі стол з грубых дошак, каб раздзяліць убогую баланду з грушчыкамі. Чвартаваў рукамі печаную рыбу, разжоваў да касцей сваімі люцыпарскімі зубамі, якія свяціліся ў цемры. Піў поліўку праз край талеркі, як некі дзікун, мой генерал, Каб вы толькі яго бачылі сярод чалавечага зброду з богіх паруснікаў, якія выходзілі ў мора гружанымі малпамі і зялёнымі бананамі, гружаныя партыямі няспелых курваў для шкляных гатэляў Курасау, для Гуантанама, Ойча, для Сантьяга де Кабалерас. Куды не даплывеш, бо там няма мора, Ойча. Для самых прыгожых і самых смутных у свеце астравоў, якія мы снілі аж ад да першых пробліскаў світання, Ойча. Успомніце, як мы рабіліся іншымі, калі шхуны адплывалі. Успомніце таго папугая, які ўгадваў будучню у доме Матыльды Араналіс. Марскіх ракаў, якія вылазілі з талерак супам, прапахлы акуламі вецер, далёкія бубны, жыццё, Ойча, бляцкае жыццё, хлопцы. Бо ён гаворыць так, як мы, мой генерал, быццам нарадзіўся ў раёне сабачых боек, гуляў у мяч на пляжы, навучыўся граць на акардыёне лепш за майстроў валената, спяваў лепей за іх, навучыўся гаварыць квяцістай мовай матросаў, дражніў іх на лаціне, напіваўся з імі ў халупах базарных педэрастаў, пабіўся з адным з іх, чаму той непрыгожа гаварыў пра Бога. Яны малаціліся на кулаках, мой генерал, што рабіць? І ён загадаў, каб ніхто іх не разнімаў, абступілі іх колам. «Перамог, перамог, святар, мой генерал!» «Я ведаў», – сказаў ён задаволена. «Сапраўдны мужык, і не такі легкадумны, як усе сабе ўяўлялі». Бо ў тыя бурлівыя ночы ён спраўдзіў столькі ісцін, колькі ў дні натужлівай працы ў палацы апостольскай нунцыятуры і значна больш, чым у змрочнай загараднай сядзібе, якую ён даследаваў без дазволу адным дажджлівым вечарам, спадзяючыся падмануць бессонную пільнасць службы прэзідэнцкай бяспекі, ён перашукаў усё да апошняй шчыліны, мокнучы пад унутраным дажджом, што капаў праз дзіры ў страсе, і вязнучы ў малангавай дрыгве і ў зарасніках атрутных камелій у раскошных спальнях, якія Бендысьон Альварада пакінула сваім служанкам на іх вялікую радасць. Бо яна была добрая, Ойча, яна была сціплая, давала ім спаць на паркалёвых прасцінах, а сама спала на голай рагожы ў салдацкім ложку. Дазваляла ім насіць свае нядзельныя сукенкі першай дамы. Яны парфумаваліся яе купальнымі солямі, гарэзнічалі голыя з ардынарцамі ў каляровай пене масіўных ваннаў на львіных нагах. Жылі як каралевы. Тым часам, як яе жыццё прамінала за размалёўваннем птушак, варэннем сваіх полівак з гароднінай у печцы на дровах і вырошчваннем лекавых зёлак на выпадак, калі нешта здарыцца з суседзямі, якія будзілі яе сярод ночы і казалі «Мне круціць у жываце, пані», і яна давала ім жаваць семя клапоўніку, што ў кросніха скрывілася вока, і яна давала яму глістагонны ўзвар з лебяды. «Я паміраю, пані», але яны не паміралі, бо яна трымала іх здароўе ў сваіх руках. Яна была жывая, святая, Ойча. Вакол яе існавала ўласная прастора чысціні ў гэтай сядзібе на салоды, дзяліў безлітасны дождж ад таго дня, як яе сілай перавезлі ў прэзідэнцкі палац. Ліў на лотасы піяніна, на алебастравы стол велікапышнага сталовага пакоя, якім Бендысьон Альварада ніколі не карысталася, бо гэта было як есці ў алтары. Уявіце сабе, Ойча, якое прачуванне святасці. Але нягледзячы на ліхаманкавыя сведчанні суседзяў, адвакат д'ябла выявіў больш знакаў баязлівасці, чым сціпласці сярод тых руін, выявіў больш доказаў беднасці духу, чым самаадданнасці сярод эбенавых нептунаў і абломкаў туземных дэманаў, і ваяўнічых анёлаў, што плавалі ў багнах колішніх танцавальных зал. Затое не выявіў ні найменшага ж следу гэтага іншага складанага бога, адзінага ў трох асобах, які паслаў яго з распаленых сонцам раўнін Абісініі шукаць праўду там, дзе яе ніколі не было. Бо ён не знайшоў нічога, мой генерал, вось проста нічога, вось жа халера. Аднак мансіньор Деметрій Алдоус не задаволіўся расследаваннем у горадзе, а сеў на мула і ускараскаўся на ледзяныя прасторы пусцішча, спрабуючы знайсці зярняты святасці Бендысьон Альварада там, дзе яе вобраз яшчэ не быў сапсаваны бляскам улады. Ён узнікаў з туману, загорнуты ў коўдру, як рабаўнік, У сямімільных ботах, як сатанінская здань, што спачатку выклікала страх, пасля здзіўлення і ўрэшце цікавасць мясцовых жыхароў, якія ніколі раней не бачылі чалавечую істоту такога колеру. Але хітры эрытрэец падахвочваў іх дакрануцца да яго, каб яны пераканаліся, што ён не сочыцца смалой, паказваў ім зубы ў цемры, напіваўся з імі, еў сыр рукамі і піў кукурузную гарэлку з адной гарбузовай місы, каб заваяваць іх даверу з мрочных прыдарожных корчмах, дзе на заранку іншых вякоў ведалі адну ўбогую гандлярку птушкамі, згорбленую пад шалёным цяжарам клетак з куранятамі, перамаляванымі ў салаўёў, залатымі туканамі, курамі чалака, ператворанымі ў паўлінаў. Каб дурыць цёмных вяскоўцаў маркотнымі нядзелямі на сельскіх кірмашах, яна сядзела вось тут тойчы каля агню, чакаючы, пакуль нехта зробіць ёй ласку і ляжа з ёй на бардзюках з трысняговай брагай у задняй каморцы, каб мець што з'есці, ойча, толькі каб мець што з'есці, бо ніхто не быў настолькі цёмны, каб купляць у яе тыя нікуды не вартыя пудзілы, якія трацілі фарбу пасля першага дажджу і па дарозе развальваліся. Толькі яна была такая прастадушная, ойча, святое блаславенне птушак або пусцішчаў. Як каму даспадобы, бо ніхто не ведаў, напэўна, якое тады насіла імя. І калі пачала называць сябе Бендысіон, ці то благаславенная Альварада, што, напэўна, не было яе сапраўдным імём. Бо гэта імя не з гэтых краёў, а недзе ад людзей з мора. Вось жа халера, вось жа і гэта і спраўдзіў слізкі пракурор сатаны, які ўсё раскрываў і ва ўсё ўлазіў у сярэдзіну, нягледзячы на лаварэзаў з прэзідэнцкай бяспекі, якія блыталі яму ніткі праўды і падстаўлялі небачныя перашкоды. Як вам здаецца, мой генерал? Трэба, каб ён зваліўся з нейкай стромы, каб у яго паслізнуўся мул? Але ён гэта забараніў і даручыў сваім персанальным загадам сачыць за ім. Але забяспечыць яго фізічную недатыкальнасць, паўтараю, забяспечыць яго фізічную недатыкальнасць, дазваляючы поўную свабоду, усе магчымасці выканання сваёй місіі неадменным мандатам гэтай найвышэйшай улады слухацца і выконваць. Подпіс. Я. І падкрэслю. Я сам. Усведамляючы, што тым рашэннем ён браў на сябе велізарную рызыку спазнаць сапраўдны вобраз ягонай маці Бендысіон Альварада з забароненых часоў, калі яна была яшчэ маладая і пажадлівая, хадзіла ў рызманах, босая, кармілася нізам жывата, але была прыгожая, ойча, і такая прастадушная, што прымацоўвала самым танным папугаем хвасты ад пеўняў, каб выдаць іх за дарагіх папугаяў ара, упрыгожвала кульгавых курэй індычымі пёрамі, каб прадаць іх як прайскіх птушак. Ніхто ёй не верыў, вядома ж, ніхто не трапляў праз наіўнасць у сіло самотнай птушніцы, якая шаптала ў тумане нядзельных кірмашоў: «Паглядзім, хто папросіць хоць адну, дык возьме мяне задарма». Бо яе ў пусцішчы памяталі за яе прастадушнасць і яе беднасць. Аднак усё роўна здавалася немагчымым засведчыць яе асобу. Бо ў кляштарных архівах, дзе яе хрысцілі, не знайшлося старонкі з запісам аб яе нараджэнні. Затое знайшліся тры розныя запісы аб нараджэнні сына. І ва ўсіх трох ён быў розны, зачаты тры разы ў трох розных сітуацыях. Тры разы нарадзіўся неданошаным праз ласку спрытных майстроў гісторыі айчыны, якія заблыталі ніткі рэальнасці, каб ніхто не мог раскрыць сакрэт ягонага паходжання, цьмяную таямніцу, разгадку якой здолеў намацаць толькі эрытрэец, адгарнуўшы шматлікія пласты падману. Бо ён пра яе здагадваўся, мой генерал, быў ужо блізка, як рукой падаць. Калі прагучаў аглушальны стрэл, які яшчэ нейкі час адгукаўся рэхам між сівых хрыбтоў і горных цяснін, і пачуўся бясконцы рык страху мула, які, паслізнуўшыся, падаў у бяздонную прорву з укрытых снегам вяршын праз розныя кліматычныя зоны бездані, як на карцінцы ў падручніку прыродазнаўства, мінаючы ледзь заўважныя вытокі вялікіх суднаходных рэк і стромыя горныя выступы, куды вярхом на індзейцах узбіраліся з сваімі таемнымі гербарыямі вучоныя дактары батанічнай экспедыцыі. і горнае плато з ляснымі манголіямі, дзе пасвіліся авечкі з цеплаватай воўнай, якія давалі нам шчодрую ежу, адзенне і добры прыклад, і сядзібы на кававых плантацыях з іх папяровымі гірляндамі на апусцелых балконах і бясконцымі хворымі, і няспынны шум бурлівых рэк на прыродных межах, дзе пачыналася спёка і над вячоркам даносіўся смурод памёрлага старога, памёрлага праз здраду, памёрлага самотна на плантацыях какавы з вялікімі нязломнымі лістамі, крывавымі кветкамі і ягадамі, зярняты якіх ужываюцца як асновы інгрэдыент пры вырабу шакаладу. І нерухомае сонца і пякучы пыл, гарбузы, кавуны, худых і смутных кароў з атлантычнага дэпартамента ў адзінай дабрачыннай школе на 200 міль навокал. І дыханне ўсё яшчэ жывога мула, які бразнуўся, выбухнуўшы, як сакавітая гуанабана, між зараснікамі бананавых дрэваў і перапалоханымі курачкамі на дне прорвы. Халера, упалявалі яго, мой генерал, прыстрэлілі яго са стрэльбы, з якой ходзяць на ягуараў. У цясненне самотнай душы, не гледзячы на тое, што ён быў пад маёй абаронай, сучыны дзеці, не гледзячы на мае катэгарычныя тэлеграмы, халера. «Але цяпер вы будзеце ведаць, хто ёсць хто», – хрыпеў ён з пенай жоўці на вуснах. «Не столькі ад гневу, што яго не паслухаліся, колькі ад упэўненасці, што ад яго хаваюць нешта важнае, калі наважыліся запярэчыць маланкам ягонай моцы. Ён уважліва прыслухоўваўся да дыхання тых, хто пераказваў яму паведамленні, бо ведаў, што хлусіць яму наважыцца толькі той, хто ведае праўду. Ён высочваў таемныя намеры вярхоўнага камандування, каб выявіць, хто з іх быў здраднікам, ты, каго я выцягнуў невядома адкуль, ты, каго я падабраў з гразі і паклаў спаць золатым ложку, ты, каму я ўратаваў жыццё, ты, каго я купіў за большыя грошы, чым каго іншага, усе вы сыны чортавай мацеры, бо толькі адзін з іх мог наважыцца зганьбіць тэлеграму, падпісаную маім імём і змацаваную сургучом, з пячаткай ягонай улады. Так што ён узяў на сябе персанальнае камандаванне ратавальнай аперацыі і адразу выдаў непаўторны загад, каб на працягу не больш як 48 гадзін знайшлі яго жывым і прывялі да мяне, а калі знойдуць мёртвым, каб прывялі да мяне жывым, а калі не знойдуць, дык каб прывялі. Загад быў такі адназначны і пагрозлівы, што да сканчэння прадбачанага тэрміну прыйшлі да яго з навіной, мой генерал, што знайшлі яго ў густых зарасніках на дне прорвы з ранамі, прыпечанымі залатымі кветкамі манашніку. Жывейшым, чым усе мы, мой генерал, цэлым і здаровым з ласкі вашай маці Бендысьён Альварада, якая яшчэ раз дала ўзор сваёй міласэрнасці і моцы на той самай асобе, якая спрабавала ачарніць яе памяць. Яго спусцілі з гор індзейскімі сцежкамі ў гамаку, падвешаным на шост. У суправаджэнні экскорту гранадзёраў на чале з возным на кані, які званіў у званок святой імшы, каб усе ведалі, што гэта справа таго, хто камандуе. Яго размясцілі ў спальні для ганаровых гасцей прэзідэнцкага палацу пад непасрэдную адказнасць міністра здароўя, пакуль ён не давядзе да канчатковага завяршэння жахлівае расследаванне, напісанае яго ўласнай рукою і змацаванае яго ініцыяламі. На правым полі кожнага з 350 аркушаў, кожнага з гэтых 7 тамоў, якія я засведчую сваім імём і подпісам і гарантую сваёй пячаткай 14 дня месяца красавіка гэтага года з ласкі Господа нашага, я, Дэметрый Алдоус, аўдытар святой кангрэгацыі абрадаў, сцвярджальнік і заступнік веры з даручэння Канстытуцыі бязмежнага вечнага, і дзеля вяршынства людской справядлівасці на зямлі, і дзеля большай славы Господняй у нябёсах, сцвярджаю і сведчу, што гэта адзіная праўда, уся праўда, і нічого апраша праўдзі, эксцэленцыя, вось яна, калі ласка. І яна сапраўды была там, схопленая ў 7 запячатаных сургучом бібліях, такая немінучая і суровая, што толькі чалавек не падуладны чарам славы, і далёкі ад уладных інтарэсаў наважыўся выкласці яе як адкрытую рану перад абыякавым старым, які выслухаў яго, не міргаючы, абмахіваючыся капелюшом у плеценым крэсле качалцы. які толькі амаль непрыкметна ўздыхаў пасля кожнага забойчага адкрыцця, ледзь чутна казаў «ага» кожны раз, калі бачыў, як загараецца святло праўды. «Ага», – паўтараў ён, адганяючы капелюшом красавіцкіх мух, узбуджаных рэшткамі абеду, глытаючы ўсю горкую праўду, пякучую, як распаленае вуголле, што палала ў змроку ягонага сэрца, бо ўсё было фарсам, эксцэленцыя, задумай кірмашовых камедыянтаў, якую ён сам зладзіў, не маючы такога намеру. Калі яшчэ задоўга да таго, як нехта задумаўся аб заслугах тваёй святасці, вырашыў, што цела ягонай маці будзе выстаўленае для публічнага пакланення ў труне з льдом, толькі каб абвергнуць нагаворы, што ты згніла яшчэ да смерці. Гэта быў цыркавы падман, у якім ён мімаволі ўдзельнічаў асабіста ад таго самага моманту, калі да яго прыйшлі з навіною, мой генерал, ваша маці Бендысіон Альварада ўчыняе цуды. І ён загадаў, каб яе цела пранеслі ў пышным шэсці да самых нязведаных куткоў ягонай неабдыманай беспомнікавай краіны, каб не засталося нікога, хто б не ведаў, якой узнагароды ты заслужыла пасля столькіх гадоў марных прыніжэнняў, пасля столькіх размаляваных птушак без ніякай карысці для сябе, мама, пасля такой вялікай любові без ніякай падзякі. І ўсё ж мне ніколі не прыйшло б у галаву, што той загад ператворыцца ў падман. Фальшывым хворым на вадзянку плацілі за тое, каб яны прылюдна выпусцілі з сабе ваду. Заплацілі 200 песа фальшываму нябожчыку, які выйшаў з магілы і прайшоў на каленях сярод перапалоханага натоўпу у драным саване і з поўным ротам зямлі. Заплацілі 80 песа адной цыганкі, якая ўдавала, што нарадзіла сярод вуліцы вырадка з двумя галовамі, як пакаранне за тое, што сказала, быццам цуды былі махінацыяй улады. І яны ёй былі. Не было ніводнага сведчання, за якое б не заплацілі б грошы. Ганебная змова, якая, аднак, не была задуманая ягонымі лісліўцамі з нявіннай мэтай яму дагадзіць, як меркаваў мансіньор Дэметрый Альдоус падчас сваіх першых расследаванняў. Не, эксцэленцыя, гэта была брудная махінацыя ягоных прыхільнікаў, самая скандальная і святакрадная з усіх, што множыліся ў цені ягонай улады. Бо тыя, хто выдумляў цуды і плаціў за ілжывыя сведчанні, былі тыя самыя адэпты яго рэжыму, што выраблялі і прадавалі рэліквіі з частак адзення памёрлай нявесты, маці ягонай Бендысіон Альварада. Ага, тыя самыя, што друкавалі абразкі і білі медалькі з яе каралеўскім партрэтам. Тыя, што ўзбагаціліся на пасмах яе валасоў, на бутэлечках вады з яе боку. Ага, на саванах з дыаганалю, да цітаннай фарбай малявалі ў профіль пяшчотнае цела заснулай панны з рукою на сэрцы, якія прадаваліся на ярды у задніх каморках крамаў на індускіх базарах. Жахлівае махлярства, якое абапіралася на ўяўленне, што цела заставалася непашкоджаным перад прагнымі вачыма бясконцага натоўпу, які праходзіў праз галоўны неф катэдральнага сабору. Тым часам, як праўда, была зусім іншая эксцэленцыя. А менавіта цела ягонай маці захавалася не дзеля заслуг яе святасці і не з дапамогай парафінавых латак і касметычных хітрыкаў, якія ён дазволіў з простай сыноўскай пыхлівасці, а таму, што яно было прэпараванае самымі звычайнымі метадамі таксідэрміі, гэтак, як робяць пасмяротныя чучылы жывёлін у музеях прыродазнаўчых навук. Як я праверыў сваімі ўласнымі рукамі, мама. Адкрыў крыштальны саркафаг, чые жалобныя аздобы рассыпаліся ад аднаго подыху, зняў вянок з флёр-д'аранжу, з пакрытага плесняй чэрапа, валасы з якога жорсткія, як грыва маладой жаробкі, былі вырваныя з коранем адзін па адным, каб прадаваць іх як рэліквіі. Я выцягнуў цябе з-пад валокнаў, з парханелых лахманоў, нявесценага валюму і бясплодных рэштак і гнятлівых салітравых вечароў смерці. Ты важыла не больш, чым высахлы на сонцы гарбуз, і пахла, як дно старасвецкага куфра. І ўнатры цябе адчувалася ліхаманкавая трывога, падобная да гоману твае душы. Гэта быў ціхі скрыгат молі, што тачыла цябе знутры. Твае члены распаліся самі па сябе, калі я хацеў патрымаць цябе ў абдымках, бо з твайго нутра вынялі ўсё, што змяшчала твае жывое цела шчаслівай маці, заснула з рукою на сэрцы і напоўнілі цябе старымі анучамі. Так што ў табе не засталося нічога, што было тваім, апрача пыльнай абалонкі, якая раскрашылася, як толькі я ўзняў яе ў фасфарычным паветры светлякоў тваіх касцей. І ледзь толькі пачуўся стук шкляных вачэй, якія, як дзве блыхі, заскакалі на каменнай падлозе царквы, што патанала ў сутонні. Яна ператварылася ў нішто, ў кучку друзу ад разбуранай маці, якую возныя шуфлём сабралі з падлогі, каб зноў нейкім чынам вярнуць яе ў труну пры маналітнай абыякавасці непрагляднага сатрапа, чые ігуанавыя вочы не выказалі ніякай эмоцыі, нават калі ён застаўся сам у брычцы без прэзідэнцкіх адзнак з адзіным у гэтым свеце чалавекам, які меў адвагу паставіць яго перад люстэркам праўды. Абодва сузіралі праз імглу шторак орды галадранцаў, якія адпачывалі ад вечаровай спёкі ў свежым халадку парталаў, дзе раней прадаваліся танныя кніжачкі пра жахлівае злачынства і няшчасныя каханні, і мясажэрныя кветкі, і загадкавыя плады, якія аслаблялі волю, і дзе цяпер чулася толькі аглушальная гамана барахолкі, дзе прадавалі танныя рэліквіі з рэштак адзення і цела ягонай маці Бендысьон Альварада. Тым часам, як ён выразна адчуў, што мансіньор Деметрі Альдоус перахапіў яго думкі, калі адвёў позірк ад натоўпу калек і прашаптаў, што ўрэшце ад яго дэталёвага расследавання была і нейкая карысць, а менавіта ўпэўненасць, што гэтыя бедныя людзі любяць вашу эксцэленцыю боль за жыццё, бо мансіньор Деметрі Альдоус угледзеў вераломства ў самым прэзідэнцкім палацы, убачыў сквапнасць, улеслівасць і рабаплебства сярод тых, хто квітнеў пад аховай улады. Але затое ён спазнаў новае аблічча любові ў гурмах галадранцаў, якія нічога не чакалі, бо не чакалі нічога ні ад кога, і адчувалі да яго зямную адданасць, якую можна было намацаць рукамі, і вернасць без ілюзій, якая належала хіба што самому Богу, эксцэленцы. Але ён нават вокам не міргнуў, пачуўшы гэта здзіўленае прызнанне, якое ў іншыя часы скруціла б яму вантробы. Нават не ўздыхнуў, а падумаў сам сабе з прыхаваным неспакоем, што толькі гэтага не хапала, ойча, не хапала толькі, каб ніхто мяне не любіў цяпер, калі вы пойдзеце ўпівацца славай майго няшчасця пад залатымі купаламі гэтага ілшывага свету, тым часам, як ён заставаўся сам з незаслужаным цяжарам праўды без клапатлівай маці, якая дапаможа яму яго несці, больш самотны, чым левая рука ў гэтай айчыне, якую я абраў не па сваёй волі, а якую мне далі ўжо гатовую, як вы самі бачылі. Яна такая, як была заўсёды, з гэтым пачуццём нерэальнасці, з гэтым пахам гаўна, з гэтымі людзьмі без гісторыі, якія не вераць ні ў што, акрамя жыцця. Вось гэта айчына, якую мне ўперлі, не пытаючыся, ойча, з 40 градусамі гарачыні і 98% вільготнасці ў шыкоўным цені прэзідэнцкай брычкі. І я мушу дыхаць пылам і пакутаваць ад падступнасці кілы, якая падчас аўдыенцыі адзывалася тонкім свістам кававаркі. І няма каму прайграць партыю даміно, і няма нікога, чыёй праўдзе можна было б паверыць, ойча, улезце ў маю шкуру. Але ён гэтага не сказаў, а ледзь уздыхнуў, ледзь заўважна міргнуў і папрасіў мансіньёра Деметрія Альдоуса, каб жорсткая размова таго вечара засталася паміж намі. «Вы мне нічога не казалі, ойча, я не ведаю праўды, паабяцайце мне гэта». І мансіньор Деметрі Альдоус паабяцаў яму, што вядома ж, ваша эксцэленцыя не ведае праўды, слова мужчыны. Справа кананізацыі Бендысьён Альварада была прыпыненая за недахопам доказаў. І эдыкт Рыму быў адбешчаны замбонаў з афіцыйным дазволам разам з пастановай урада не дапусціць ніякіх пратэстаў або спроб парушыць парадак, Але сілы аховы парадку не ўмешваліся, калі орды раз'юшаных паломнікаў расклалі на параднай плошчы вогнішчы з дзвярэй катэдральнага сабора і паразбівалі каменнем вітражы з анёламі і гладыятарамі ў апостольскай нунцыятуры. Яны знішчылі ўсё, мой генерал. Але ён не варухнуўся ў сваім гамаку. Яны аблажылі кляштар Біская, каб яны там вымерлі з голаду, разрабавалі царквы, місійныя дамы, паразбівалі ўсё, што мела дачыненне да папоўства, мой генерал. Але ён застаўся непарушны ў гамаку пад свежым памзрокам бугенвілі. Пакуль старшыя афіцэры яго штаба ў поўным складзе не абвясцілі сябе няздольнымі суняць жарсці і аднавіць парадак без праліцця крыві, як было дамоўлена. І толькі тады ён устаў, з'явіўся ў кабінеце пасля столькіх месяцаў бяздзейнасці і сам асабіста узяў на сябе ўрачыстую адказнасць вытлумачыць народную волю дэкрэтам, які задумаў з уласнага натхнення і надыктаваў на свой страх і рызыку, не пабярэдзіўшы ўзброеныя сілы і не пракансультаваўшыся з міністрамі, першым артыкулам якога абвясціў грамадзянскую святасць Бендысіён Альварада вярхоўнай волею свабоднага і суверэннага народу, надаў ёй тытул апякункі нацыі, аздараўляльніцы хворых і настаўніцы птушак, дзень яе нараджэння быў абвешчаны нацыянальным святам. А ў другім артыкуле ад моманту апублікавання абмяшчаўся стан вайны паміж гэтай краінай і ўладамі апостальскай сталіцы з усімі наступствамі, якія для гэтых выпадкаў прадугледжваюць права народаў і дзейныя міжнародныя дамовы. А ў трэцім артыкуле згадвалася неадкладнае, публічнае і ўрачыстае выгнанне пана арцыбіскупа Прымаса і за ім адпаведна біскупаў, апостальскіх прэфектаў, святароў і манахіняў і ўсіх, колькіх ёсць асоб, як грамадзянін краіны, гэтак іншаземцаў, якія мелі б нейкае дачыненне да справ Божых, у якой заўгодна якасці і пад якім заўгодна тытулам у межах краіны да 50 марскіх лік у тэрытарыяльных водах. А ў артыкуле 4 і апошнім загадвалася экспрапрыяцыя маёмасці царквы, яе храмаў, яе кляштароў, яе калегій, яе ворных зямель з належнымі прыладамі працы і з жывёлай, цукровых плантацый з заводамі, фабрыкаў і майстэрняў, а таксама ўсяго, што належала ёй у сапраўднасці, хоць і было запісана на імя трэціх асоб. І ўся памянённая маёмасць мела скласці частку пасмяротнага фонду святой Бендысіён Альварада Птушніцы дзеля славы яе культу і велічы яе памяці ад дня выдання гэтага дэкрэта, прадыктаванага асабіста і змацаванага пячаткай сыгнёта гэтага надзвычайнага і неадменнага паўнамоцтва найвышэйшай улады – слухацца і выконваць. Пасярод радасных феерверкаў, урачыстых званоў і вясёлых аркестраў, якімі адзначалася падзея грамадзянскай кананізацыі, ён сам асабіста прасачыў за тым, каб дэкрэт выконваўся без сумневных маніпуляцый, каб быць пэўным, што ён не стане ахвярай новых падманаў. Ён зноў ухапіўся за лейцы рэальнасці сваімі моцнымі атласнымі пальчаткамі, як у часы вялікай славы, калі людзі спынялі яго на сходах і прасілі, каб ён аднавіў конскія скачкі на вуліцах. І ён загадваў «добра», каб аднавіў бег у мяшках, і ён загадваў «добра», і з'яўляўся ў самых убогіх паселішчах, каб растлумачыць, як садзіць курэй на яйкі, як лягчаць бычкоў, бо ён не задаволіваўся асабістай праверкай падрабязных інвентарных актаў царкоўнай маёмасці, а сам кіраваў фармальнымі цырымоніямі экспрапрыяцыі, каб не засталося ніякай шчылінкі паміж ягонай воляй і яе выкананнем. Ён параўноўваў праўду на паперы з падманлівай праўдай рэальнага жыцця, сачыў за выгнаннем буйных царкоўных суполак, якім прыпісывалі намер вывезці схаваныя ў торбах з падвойным дном і ў адмыслова змайстраваных тайніках сакрэтныя спробы апошняга віцэ-караля, якія заставаліся пахаваныя на бедняцкіх могілках, нягледзячы на ўсю зацятасць, з якой федэральныя правадыры шукалі іх усе доўгія гады воінаў. Ён не толькі загадаў, каб ніводзін царкоўнік не браў з сабой большай паклажы, чым адна змена бялізны, але і безапеляцыйна вырашыў, каб они ўсе садзіліся на карабель голыя, у чым маці радзіла, грубыя сельскія святары, якім было ўсё адно хадзіць апранутымі або голымі, або толькі неяк змяніўся іхні лёс, замучаныя маляры і прэфекты місійных абшараў, безбародыя і годныя біскупы, а за імі жанчыны, баязлівыя сёстры міласэрнасці, здзічэлыя місіянеркі, звыклыя ўтаймоўваць прыроду і гадаваць гародніну ў пустыні, зграбныя біскайкі, што гралі на клавікордах, салезіянкі з далікатнымі рукамі і нечапанымі целамі. Бо нават у поўнай галізне, у якой іх укідалі ў свет, можна было адрозніць іх класавае паходжанне, розніцу іх стану і няроўнасці іх заняткаў па меры таго, як яны праходзілі між тюкоў з какавай і вялізных мяхоў з салёнай рыбай у велізарным ангары мытні. Праходзілі шумным кругаваротам спалоханых авечак са скрыжаванымі на грудзях рукамі, спрабуючы схаваць свой сорам за сорамам іншых перад старым, які нібы каменны стаяў пад крыламі вентылятараў і глядзеў на іх, стаіўшы дыханне, не зводзячы вачэй з таго месца, дзе непазбежна мусіў з'явіцца паток голых жанчын. Разглядаў іх абыякава, не міргаючы, пакуль на тэрыторыі дзяржавы не засталося ніводнай, бо гэта былі апошнія, мой генерал. І аднак ён запомніў адну з іх, якую выдзеліў адным позіркам з натоўпу спалоханых паслушніц. Вылучыў яе сярод іншых, хоць яна нічым і не адрознівалася. Была нізенькая і дзябёлая, здаровая, з пышным азадкам, вялікімі і тугімі грудзьмі, з нязграбнымі рукамі, крутым улоннем, з валасамі падстрыжанымі садовымі нажніцамі, з рэдкімі і моцнымі, як сякера, зубамі, з дробным носам і пляскатымі ступнямі. Звычайная паслушніца, як і ўсе. Але ён адчуў, што яна была адзінай жанчынай у гэтым статку голых жанчын. Адзінай, якая, прайшоўшы міма яго і нават на яго не паглядзеўшы, пакінула за сабой цёмны след лясной жывёлы, і ад якога ў мяне перахапіла дух, і ён ледзь паспеў незаўважна зірнуць у іншы бок, каб убачыць яе ў другі і назаўсёды апошні раз. Калі афіцэр, які правяраў дакументы, знайшоў імя ў спісе паводле алфавіту і выкрыкнуў «Насарена Летысія!» І яна адказала мужчынскім голасам «Тут!» Так яна і была у яго да канца жыцця тут. Пакуль апошнія кроплі настальгіі не сплылі праз вадасцёк памяці і застаўся толькі яе вобраз на палосцы паперы, на якой ён напісаў «Душа моя, Летысія Насарена, паглядзі, што ад мяне засталося без цябе». Ён схаваў яе ў шыліну, дзе захоўваў пчаліны мёд, і перачытваў яе, калі ведаў, што яго ніхто не бачыць. І зноў скручваў яе, перажыўшы на кароткае мгненне той даўні вечар пад прамяністым дажджом, калі яго здзівілі нечаканай навіной, мой генерал, што яны вярнулі цябе на айчыну, выконваючы загад, які ён не даваў. Бо ўсё, што ён зрабіў, гэта шапнуў «Летысія Насарена», калі праводзіў позіркам апошняе попельна-шэрае грузавое судна, якое знікла за даляглядам. «Летысія Насарена», – паўтарыў ён у голас, каб не забыцца імя, і гэтага было дастаткова, каб прэзідэнцкая служба бяспекі выкрала яе ў кляштары на Ямайцы і каб яе з завязаным ротам і утаймованай кашуляй засунулі ў сасновую скрыню, сцягнутую жалезнымі скрэпамі, з надпісам дзёгцем «Асцярожна крохкая «Надрап і сайт ап». І з ліцэнзіяй на экспарт у адпаведнасці з належным консульскім дазволам на бязмытны ўвоз у краіну 2800 келіхаў на шампанскае з запраўднага крышталю для прэзідэнцкага віннага склепу, на зваротную дарогу яе пагрузілі ў трум вугальнага баркаса і паклалі голую, прысыпаную снатворным, у ложак з капітэлямі ў спальні для ганаровых гасцей. Гэтак ён будзе ўспамінаць яе о трэцяй гадзіне папаўдні пад маскітнай сеткай, праз якую сеецца мучністае святло. Ад яе веяла тым самым спакоем натуральнага сну, як ад столькіх іншых нерухомых жанчын, якімі ён карыстаўся, нават не дамагаючыся, якімі ён авалодваў у гэтым самым пакоі, нават не будзячы іх ад люмінальнага сну, мучаны жахлівым пачуццём бездапаможнасці і паразы. Толькі што да Летысіі Насарена ён нават не дакрануўся, З нейкім дзіцячым здзіўленнем ён глядзеў, як яна спіць, уражаны тым, наколькі змянілася яе голае цела з таго моманту, як ён убачыў яе ў партовых ангарах. Ёй завілі валасы, цалкам пагалілі цела да самых інтымных шчылінак і пакрылі чырвоным лакам паўз ногці на руках і на нагах. Нанеслі памаду на вусны і румяны на шчокі, і мускус на павекі. Ад яе ішоў сладкі водар, які перабіў той таемны след лясной жывёлы. От жа халера, хацелі яе палепшыць і ўсё сапсавалі. Яе зрабілі такой непадобнай, што ён не мог убачыць яе голай пад гэтай безгустоўнай касметыкай, калі разглядаў яе патанулую ў экстазе люміналу. Ён бачыў, як яна ўсплыла, як яна прачнулася, як убачыла яго мама. Гэта была яна, маё замяшанне Летысія Насарэна. Скамянела ад жаху перад каменным старым, які неміласэрна разглядаў яе праз тонкую імглу маскітнай сеткі. Спалоханая непрадказальнымі намерамі яго маўчання, бо яна не магла сабе ўявіць, што, нягледзячы на яго незлічоныя гады, нязмертную ўладу, ён быў яшчэ больш напалоханы, чым яна, больш самотны, больш беспарадны, такі агаломшаны і безабаронны, як тады, калі першы раз быў як мужчына з жанчынай, маркітанткай, якая апоўначы купалася голая ў рацэ, і чыю сілу і памеры ён уяўляў сабе з яе кабылінага пырхання кожны раз, як яна акуналася ў ваду. Ён чуў яе цёмны і самотны смех у цемры, адчуваў радаснае захапленне яе цела, але быў скаваны страхам, бо ўсё яшчэ быў цнатліўцам, хоць быў лейтэнантам артылерыі ўжо на трэцяй грамадзянскай вайне. Пакуль страх страціць нагоду, не пераважыў боязнь перад нападам. І тады ён кінуўся ў ваду ва ўсім, у чым быў, з крагамі, заплечнікам, рамянём з амуніцыяй, мачэтай і стрэльбай, абцяжараны столькімі ваеннымі нягодамі і таемнымі страхамі, што жанчына спачатку падумала, што нехта кінуўся ў ваду на кані. Але пасля зразумела, што гэта быў усяго толькі бедны спалоханы мужчына і прыняла яго ў зацішку сваёй міласэрнасці. Яна правяла яго за руку праз цемру ягонай разгубленасці, бо ён быў няздольны разабраць дарогі ў зацішнай цемры. Матчыным голасам яна наказала яму ў цемры: «Трымайся моцна за мае плечы, каб цябе не звалила цячэннем. Не сядай у вадзе на карачкі, а стань цвёрда каленямі на дно і дыхай паволі, каб табе хапіла дыхання». І ён з дзіцячай паслухмяннасцю рабіў усё, што яна яму казала. І думаў: «Маці мая Бенісіон Альварада, як жа халер жанчыны гэта робяць, што выглядае, як бы яны самі толькі што прыдумалі. Як яны гэта робяць, што ўмеюць быць сапраўднымі мужчынамі?» Думаў ён па меры таго, як яна вызваляла яго ад непатрэбнага рыштунку іншых войнаў, менш страшных і адчаяных, чым гэтая самотная вайна з вадою па шыю. А ён паміраў ад страху пад аховаю цела, што пахла сасновым мылам, калі яна скончыла расшпільваць з прашкі яго двух рамянёў. Я расшпіліла гузікі прарэха і замерла ад жаху, бо знайшла не тое, чаго шукала, а вялізнае яйцо, якое, як жаба, плавала ў цемры. Я выпусціла яго і адступіла ад яго. «Ідзі да сваёй мамы, хай памяняе цябе на іншага», – сказала яна. «З цябе няма толку», бо яго тады ахапіў той самы першабытны страх, які скаваў перад голым целам Летысіі Насарэна, у чыю раку непрадказальных водаў ён не мог кінуцца нават ва ўсім, у чым быў, пакуль яна не дапамагла б яму сваёй міласэрнасцю. Ён сам накрыў яе прасцінаю, пускаў ёй на грамафоне, пакуль не сцёрся цыліндр, песню пра бедную Дальдыгану, пацярпелую ад кахання свайго бацькі. Загадаў паставіць у вазы кветкі з фетру, каб яны не вялі, як жывыя, ад згубленага дотыку яе рук. Ён рабіў усё, што яму прыходзіла ў галаву, каб зрабіць яе шчаслівай, але пакінуў без змен строгасць зняволення і пакарання галізною, каб яна зразумела, што яе чакае найлепшае абыходжанне і найшырэйшае каханне, але што ў яе няма ніякай магчымасці пазбегнуць гэткай долі. І яна зразумела яго так добра, што калі яе адпусціў страх, Загадала без ніякіх, калі ласка, генерала, чыніце мне акно, каб зайшло крыху свежага паветра. І ён адчыніў. Зачыніце зноў, бо мне месяц свеціць у твар. І зачыніў. Ён выконваў яе загады, нібы яны былі капрызамі кахання. І тым больш паслухмяны і ўпэўнены ў сябе, чым ясней набліжаўся той вечар пад прамяністым дажджом, калі ён прашмыгнуў пад маскітную сетку і лёг, не распранаючыся побач з ёй. Не будзячы яе, цэлымі начамі ён прасякаўся таемнымі флюідамі яе цела. Дыхаў яе духам дзікай сукі, якая з цягам месяца рабіўся гарачэйшым. Яе ў лоне зноў крылася мохам. Яна прачнулася спалохана і закрычала: «Ідзіце адсюль, генерал!» І ён устаў з няяснай абачлівасцю, але зноў лёг побач з ёй, калі яна спала. І так цешыўся ёй, не дакранаючыся да яе, увесь першы год зняволення, пакуль яна не прызвычаілася прачынацца ў яго пад бокам, не разумеючы, куды кіруюцца схаваныя плыні гэтага непрагляднага старога, які адмовіўся ад уцеха ўлады і чараў свету, каб аддацца сузіранні яе і служэнню ёй. Яна была тым больш збянтэжаная, чым ясней набліжаўся той вечар пад прамяністым дажджом, калі ён лёг на яе, калі яна спала, як калі ён кінуўся ў ваду ва ўсім, у чым быў, ва ўніформе без азнак, з рамянём для шаблі, з вязкай ключоў, у крагах, у ботах для коннай язды з залатой шпорай. Гэта быў наскок кашмарнага сну, ад якога яна прабудзілася ў жаху, спрабуючы скінуць з сябе гэтага каня, аснашчанага вайсковымі рыштункамі. Але ён быў такі рашучы, што яна вырашыла выйграць час, ужыўшы крайні сродак. «Здыміце збрую, генерал, бо вы мне ціснеце спражкамі на сэрца». І ён зняў. «Здыміце шпору, генерал, бо вы мне залатой зоркай дзераце шчыкалаткі. Адчапіце з пояса ключы, бо яны мне поруць косці ў баку». І ён урэшце рабіў усё, што яна яму загадувалась. Хоць спатрэбілася 3 месяцы, каб змусіць яго зняць рамень для шаблі, які не дае мне дыхаць, і яшчэ месяц на крагі, якія рвуць мне душу з прашкамі. Гэта было павольнае і цяжкае змаганне, якім яна стрымлівала яго, але не даводзіла да роспачы. І ён урэшце саступіў, каб ёй дагадзіць. Так што ніхто з іх дваіх ніколі не ведаў, што як здарыўся той канчатковы катаклізм неўзабаве пасля другой гадавіны выкрадання, калі яго млявыя, мяккія рукі, блукаючы наўздагад, выпадкова наткнуліся на схаваныя скарбы заснулай паслушніцы, якая праснулася, узрушаная бледным потам і смяротнымі дрыжыкамі, і не спрабавала скінуць ні па-добраму, ні па-злому дзікага звера, які ляжаў на ёй. Але ўрэшце ўзрушыла яго мальбою: «Здымі свае боты, бо забрудзіш мае брабанскія прасціны». І ён зняў іх, як толькі мог. «Здымі крагі, і нагавіцы, і бандаж, здымі ўсё жыццё маё, бо я цябе не адчуваю». Так што ён і сам не ведаў, калі застаўся такі, якім яго толькі ягоная маці ведала яго пры святле тужлівых арфаў герані. Пазбаўлены страху, свабодны, ён ператварыўся ў баявога бізона, які пры першай атацы знішчыў усё, што сустрэў на сваім шляху. І ніцма ўпаў у прорву цішыні, дзе чулася толькі, як рыпяць нібы карабельныя мачты, карэнныя зубы Летысіі Насарэна. Тут яна ухапілася ўсімі пальцамі за мае валасы, каб не памерці адною бяздонным галавакружэнню, у якім я паміраў, пакліканы ў тым самым часе і ў тым самым парыве ўсімі неадкладнымі патрэбамі цела. І тым не менш забыўся пра яе, застаўся сам у посінках, шукаючы сам сабе ў салёнай вадзе сваіх слёз, генерал, у рахманай ніцы сваёй валовай сліны, генерал, у здзіўленні свайго здзіўлення: «Маці мая, Бендысіён Альварада, як гэта магчыма пражыць столькі гадоў і не зазнаць гэтай пакуты?» Плакаў ён, агаломшаны трывогай сваіх нырак, чарадой петардаў сваіх кішак, смяротным рыўком пяшчотнага шчупальца, якое выдрала з коранем ягоныя вантробы і ператварыла яго ў зарэзаную жывёлу, якая ў курчах агоніі залівае беласнежныя прасціны гарачым і едкім рэчывам, якое сапсавала ў ягонай памяці вадкае шкло паветра таго вечара пад прамяністым дажджом маскітнай сеткі, бо гэта было гаўно, генерал, ваша ўласнае гаўно.